ใส่จมูกนะไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องจ้องดูนะตาก็เพื่อแสงสว่างเข้าหรือว่ารับตาก็ได้นะแต่ถ้ารับตาแล้วก็บางที่ก็ทรงตัวก็อาจจะสำหรับบางคนนะรับตาแล้วก็ทรงตัวไม่สะดวกถ้าทรงตัวดีก็รับตาก็เป็นบริหารใจนะบริหารใจหายใจเข้าลึกๆเนี่ยหายใจเข้าลึกๆเนี่ยก็จิตก็นึกถึงกำหนดถึงบอลศีรษะหายใจออกยาวๆนี่ก็ค่อยปล่อยลมหายใจจิตก็นึกถึงเท้านะเมื่อหายใจเข้าก็เริ่มต้นนึกถึงเท้าเนี่ยก็หายใจเข้าลึกๆเนี่ยก็จิตก็นึกถึงกำหนดที่บอลศีรษะหายใจเก่าเรื่อยๆหายใจยาวๆก็หายใจยาวๆธรรมดาธรรมดาเดจิตก็นึกถึงตามนั่นนะหายใจเข้าเรียกก็นึกถึงบอลศีรษะหายใจออกแล้วก็นึกถึงเท้านะทำความรู้สึกว่าหายใจจากทางเท้านะลมเข้าออกจากทางเท้าให้ทำความรู้สึกอย่างนั้นนะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าหายใจเข้าของยักษ์ลักษณะยืดตัวหน่อยๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจจากถังเท้าหายยืดยืนนะมีแบ่งโบราณอาจารย์ก็สอนใครรู้จักหายใจจากถังเท้านะอายุยืนนะไม่ใจจมูกมาหายใจเอาเท้ามาหายใจทำให้หายใจยาวๆสัตว์ที่ขึ้นมาอยู่บนโลกเกือบทุกชนิดหายใจในชาติหนึ่งจำนวนหายใจในชาติหนึ่งเกือบเท่ากันนะสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กนะถ้าสัตว์ใหญ่ทุกวันนี้ก็เป็นช้างวัวควายเสือนะเสือมนุษย์นะมีสุนัขมีแมวมีนกงูเต่านะบางก็สัตว์ที่หายใจนะบนบกก็มีหลายชนิดทีนี้สัตว์ที่หายใจยาวๆอายุยืนมนุษย์เราก็ประมาณ17ครั้งต่อนาทีก็หมายถึงถ้าเราดูหายใจของสัตว์แล้วก็พอเดาได้ว่าอายุชริยะนะชริยะของสัตว์นั่งเป็นเท่าไหร่ทีนี้เมื่อเราพึกถึงตัวเองนะพึกถึงเฉพาะตัวเองสมมติตั้งคำถามว่าทำอย่างไรจึงจะอายุยืนได้นะของวิชาการต่างๆเขาก็อาจจะสอนหลายอย่างนะบางคนก็แนะนำในการบริโภคอาหารที่สุขอนามัยนะอาหารที่ดีๆนะบางคนก็อาจจะแนะนำในการบริหารกายพอสมควรนะเหมาะสมกับวัยบางคนก็อาจจะแนะนำในใช่มีวิตามินอะไรเป็นต้นนะแล้วแต่ เราแต่อิจฉาความรู้ในความเห็นมันก็อาจจะมีมากถ้ามองดูจากการปฏิบัติธรรมก็หายใจยาวๆอายุยืนเราพยายามหัดหายใจยาวๆเมื่อกายเมื่อยเราสังเกตดูหายใจยาวหายใจสั้นเมื่อเหนื่อยก็หายใจสั้นเมื่อเป็นไข้ก็หายใจสั้นเมื่อสุขภาพกายดีหายใจยาวๆร่างกายพักผ่อนก็หายใจยาวๆเมื่อสบายใจก็หายใจยาวๆเมื่อใจร้อนตื่นเต้นหายใจสั้นถ้าสังเกตแล้วก็หายใจยาวๆเป็นสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีสมมติเราอยู่ที่บ้านวันนี้พักผ่อนดูนอนดูทีวีอ่านหนังสือกินขนมกินอะไรอะไรเรียนก็สบายสบายหายใจของเราก็17-20ครั้งต่อนาทีนะเรียนก็สบายสบายนะทีนี้เมื่อเรากำหนดยืนหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าหายใจออกถ้ายืนกำหนดหายใจจังหวะนี้แล้วก็ประมาณ4ครั้งต่อนาทีนะถ้าเราอิริยาบถสบายๆนอนสบายๆก็ยังเป็น17-20ครั้งต่อนาทีถ้าเราก็ยืนกำหนดอยู่อย่างนี้4ครั้งต่อนาทีนะสัตว์ที่อายุนะนานที่สุดก็เป็นเต่าชนิดหนึ่งนะเป็นอายุ300ปีนะหายใจ4ครั้งต่อนาทีนะ4ครั้งต่อนาทีอายุ300ปีทีนี้สำหรับพวกเราก็หายใจยาวๆนี้ทำให้สุขภาพกายก็จะดีขึ้นโรคเจ็บไข้ป่วยของเราก็เกิดขึ้นจากจิตอุปตายึดมั่นถือมั่นก็พูดง่ายๆก็คนที่เป็นโรคกระเพาะจิตก็อยู่ที่นั่นเป็นประจำนะสมมตินะมีโรคประจำโรคกระเพาะจิตก็อยู่ที่นั่นทีนี้เมื่อเรายืนกำหนดลมหายใจหายใจเข้าลึกๆนึกถึงศีรษะหายใจออกยาวๆนึกถึงเท้านะทำอยู่อย่างนี้ก็เป็นปล่อยวางร่างกายนะจิตของเรานี้ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในจุดใดจุดหนึ่งปล่อยวางหายใจเข้าลึกๆแล้วก็นึกถึงบนศีรษะหายใจออกยาวๆก็นึกถึงเท้านะทีนี้ถ้ามีใครปัญหาในการปวดศีรษะนะถ้าปวดศีรษะแล้วก็จิตนี้ก็ไม่ต้องนึกถึงบนศีรษะเราพยายามนึกถึงส่วนล่างนะหายใจออกยาวๆนึกถึงเท้าหายใจเข้าหายใจเข้าก็เอามาที่หน้าอกนะเดี๋ยวหายใจออกยาวๆจิตของเราอันนี้ก็พยายามนึกถึงทางร่างนะแล้วก็ทำความรู้สึกนะปวดศีรษะก็เป็นจิตมันก็ในอุปทานที่ศีรษะแล้วก็เอเนอร์จีมันค่อนข้างจะสูง นะ energy มีพลังมันก็อยู่ที่ศีรษะเราพยายามลดพลัง energy ลงดันไปข้างล่างเลยนะหายใจออกยาวๆนึกถึงเท้าเดี๋ยวก็ทำความรู้สึกนะพลัง energy จะอยู่ที่ศีรษะเราพยายามลดดันลงมาที่เท้าเลยนะมีเจตนาในการหายใจออกยาวๆนะหายใจออกยาวๆนึกถึงเท้าหายใจเข้าก็เอามาที่ท้องหน้าอกก็หายใจออกยาวๆก็ถ้าเป็นปวดศีรษะนิดหน่อยแล้วก็จะหายนะความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นอันนี้เราก็เพียงแต่กำหนดลมหายใจแล้วก็เป็นผลดีต่อสุขภาพกายด้วยนะแต่ว่ายืนกำหนดก็แน่งอยู่ที่บริหารจิตนะทำให้จิตใจสงบนะหายใจเก่าลึกๆหายใจยาวๆเราก็ต้องเข้าใจว่านั่งสมาธิทำสมาธิก็ต้องยืนเดินนั่งนอนนะหายใจเก่าลึกๆหายใจยาวๆค่อยๆสังเกตนะมีสติมีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวแล้วก็ค่อยๆสังเกตการคิดนะคิดน้อยๆคิดมากก็ทุกข์มากนะคิดน้อยๆก็แบบสบายๆนะอย่างน้อยก็ถึงเวลาแล้วก็หยุดคิดได้ก็เป็นจิตใจที่เป็นมีกำลังนะสุขภาพใจที่ดีนะไม่ใช่ว่าคิดทั้งวันทั้งคืนนะคิดมากทุกมากคิดน้อยทุกน้อยเอาต่อไปก็จะนั่งนั่งค่อยไม่ดอนอีกก็นั่งก็เหมือนกันนะเมื่อนั่งแล้วก็ให้มานั่งตรงนะนั่งตรงแล้วก็หายใจเข้าหายใจเข้าลึกยืดตัวนั่งตรงเหมือนกันหายใจออกยาวๆหายใจเข้าหายใจออกนะใจเราก็ต้องขาสบายๆนะหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายถ้าเราหายใจตรงๆหายใจออกยาวๆอึดอัดแล้วก็หยุดกำหนดลมหายใจนะเฉยๆก่อนนะนั่งเฉยๆยืนเฉยๆไม่ต้องกังวลลมหายใจนะนั่งเฉยๆแล้วก็ค่อยๆสังเกตนะลมหายใจเหมือนกันก็ในที่สุดก็เป็นหายใจก็ปล่อยตามธรรมชาตินะตามเรารู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็เป็นการเจริญสติสัมปชัญญะก็เป็นการรักษาจิตเป็นปกติเนี่ยคือสงบนะสงบใจสบายใจปกติเราก็ไม่ค่อยนะไม่ค่อยเห็นโทษในการคิดนะจิตใจของเราก็ค่อนข้างจะหยาบเรามองเห็นมองไม่เห็นความคิดแล้วก็มองไม่เห็นคุณโทษของการคิดนะจึงจะทำใจก็ยากนักวิทยาศาสตร์นะนักวิทยาศาสตร์จะทดลองนะหา เกลน้ำสองใบนะขาเกลน้ำสองใบแล้วก็เกลน้ำใบหนึ่งก็เขียนเป็นภาษาดีๆเช่นขอบคุณนะขอบคุณแล้วก็เกลน้ำอีกใบหนึ่งเขียนภาษาหยาบๆเกลียดชั่งไม่ชอบเป็นต้นนะแล้วก็ใส่น้ำนะแท้ใส่น้ำเกลียวน้ำสองใบแล้วก็เก็บในตู้เย็นทำให้เป็นน้ำแข็งนะน้ำแข็งแล้วก็จะเขาจะเกาะเป็นปลึกนะคริสตัลขึ้นนะคริสตัลไม่หิมะนะเหมือนหิมะนี่นะก็มีภาพมีรูปแบบเมื่อเกาะแล้วก็น้ำจะมาเกาะแล้วก็จะเป็นคริสตัลนะเป็นปรกขึ้นเมื่อเป็นน้ำแข็งเนี่ยก็อันนี้เขาก็ทรงกรองจุลทรรศน์นะให้มันขยายเดี๋ยวก็ดูปรกนี่เนี่ยปรกน้ำแข็งที่อยู่ในแก้วน้ำว่าครบคุณนะพอรักนี้จะสมบูรณ์และสวยน้ำแข็งที่อยู่ในแก้วน้ำที่เขียนภาษาว่าเกลียดชั่งไม่ชอบพอรักไม่มีหรือว่าไม่สุดไม่สวยนะอันนี้ก็เป็นแสดงถึงภาษาของเรานี้มันก็มีไบเบรชั่นนะเป็นโอราหรือว่าไบเบรชั่นเป็นพลังของมันก็ต่างกันนะภาษาดีๆแล้วก็มีไบเบรชั่นนี่ก็ออกไบเบรชั่นที่ดีนะถ้าเป็นน้ำอยู่ที่น้ำก็น้ำที่ดีทำให้เป็นน้ำแข็งเนี่ยก็ออกปรึกมาสมบูรณ์สวยถ้าภาษาไม่ดีก็เป็นไบเบรชั่นมันก็ไม่ดีนะทำให้เป็นน้ำแข็งเนี่ยก็ประกอบนี้ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะอันนี้ก็เป็นสำคัญนะภาษาที่เราก็ใช้กันนี้นะไม่ใช่ว่าเหมือนกันนะชอบไม่ชอบต่างกันนะตามกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกรรมดีคือคิดดีพูดดีทำดีมีความสุขนะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีก็เป็นทุกข์นะเมื่อเราพูดถึงกรรมคือมโนกรรมนะโดยเฉพาะการคิดนะการคิดคือมโนกรรมคือการคิดนะคิดดีมีความสุขคิดไม่ดีเป็นทุกข์เราก็ต้องมองเห็นจุดนี้ว่าคิดดีคือคิดอย่างไรจึงจะคิดดีนะคิดดีก็ใช่ภาษาที่เมื่อเราคิดเมื่อใครจะฟังแล้วก็สบายใจอันนี้เรียกคิดดีถ้าคิดไม่ดีก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะภาษาที่เราก็ใช้ในหนังสือเนี่ยนะภาษาที่เราก็ใช้ในหนังสือนี่นั่นก็ทุกตัวก็เป็นภาษาดีก็มีไม่ดีก็มีตามของมันอันนี้ก็นักวิทยาศาสตร์มันก็ทดสอบนะเขาก็เห็นถ่ายภาพเดี๋ยวเปรียบเทียบแล้วก็เป็นภาษาของเรานี้คือต่างกันหรือว่านักจิตวิทยาศาสตร์มันก็ทดลองนะปลูกดอกไม้นะเช่นดาวเรืองนะเราก็ลองดูก็ได้นะกลับไปสถาบันนะที่ทำงานของเรานี้นะปลูกทำแปลงสองแปลงนี่แหละนะดินน้ำปุ๋ยนะแสงสว่าง ทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้มาเสมอกันเท่ากันนะสองแปลงนี้แล้วก็ปลูกดอกไม้เช่นดาวเรืองเป็นต้นนะปลูกดาวเรืองสองแปลงนี้แล้วก็แปลงหนึ่งนี้เราก็ตกลงกันนะหาสมาชิกตกลงกันแล้วก็ชนเช่ามาทำงานแล้วก็จะเทพในตาในแปลงหนึ่งนะคิดดีนะคิดดีคิดดีคิดดีกับดอกไม้ทำอยู่อย่างนี้สามสี่เดือนนะสามสี่เดือนแล้วก็เตาเรือนก็ค่อยๆจะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นนะแล้วก็เราก็สามารถเปรียบเทียบได้นะเตาเรือนที่รับแม่จ๋าหรือว่าคิดดีจากมนุษย์กับดาวเปล่งดาวเรืองที่ไม่ได้รับเมตตาต่างกันอย่างไรนะเขาก็ทดสอบแล้วก็ประมาณ 20-30% นะโตเร็วนะเปล่งที่รับเมตตาเปล่งที่รับคิดดีจากมนุษย์นะโตเร็วเกือบ 30%ออกดอกสวยออกดอกมากนะก็เห็นได้ชัดว่าต่างกันนะแต่ปุ๋ยน้ำแสงสว่างทุกสิ่งทุกอย่างก็เท่ากันอันนี้ก็เป็นการทดสอบนะในการความคิดของเรานะความคิดของเรานี้มีอิทธิพลนะคิดดีถ้าเราคิดดีเพียงเท่านี้ก็เป็นรักษาสุขภาพกายได้คิดไม่ดีก็เป็นการทำลายสุขภาพกายกายชีวิตของเรานี้ประกอบด้วยกายกับใจนะมีกายมีใจนะใจนะใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้านะร่างกายของเรานี้ก็คล้ายกับว่ารูปนะร่างกายของเรานี้เป็นคล้ายกับว่าเป็นรูปแล้วก็เราก็สังเกตดูนะเมื่อรูปนะไม่สบายนะพ่อแม่จะควรพูดอย่างไรนะลูกไม่สบายพ่อแม่ก็ต้องพูดว่าโอลูกนะเนี่ยไม่เป็นอะไรนะแล้วก็จะหายนะพรุ่งนี้จะไปโรงเรียนลูกไม่สบายก็บอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วก็หายร่างกายของเรานี้ก็เหมือนลูกนะใครมีโรคประจำตัวเป็นเราก็สังเกตดูทุกวันนี้เราคิดอะไรนะแค่โรคกระเพาะโอ้เจ็บท้องท้องไม่ดีโอ้เจ็บท้องท้องไม่ดีโอ้ปวดหัวเขาหัวเขาไม่ดีความคิดอันนี้เป็นคิดไม่ดีนะเราก็สังเกตดูนะลูกกำลังไม่สบายลูกไม่สบายก็เหมือนกับตานะลูกไม่สบายโอ้ลูกไม่สบายนะโอ้ลูกไม่สบายถ้าพ่อแม่พูดกับลูกลักษณะอย่างนี้แล้วก็ลูกจะเป็นหมดกำลังใจเหมือนตานี่แหละนะร่างกายของเราที่เป็นเจ็บท้องปวดเอวปวดหัวปวดอะไรก็ตามที่เราก็คิดอยู่นี้คิดอยู่นี้อันนี้ไม่ดีร่างกายไม่ดีสุขภาพไม่ดีเจ็บอย่างนี้ไม่ดีที่เราคิดอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเท่ากับว่าเราก็ยินตาด่าร่างกายของตัวเองทุกวันนะนี่เป็นทำให้สุขภาพกายไม่ดีขึ้นนะอันนี้เราก็ต้องพิจารณาดูนะร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกับลูกนะเมื่อร่างกายไม่ดีแล้วก็เราคิดอย่างไรจึงจะ ลูกจะได้กำลังใจเราคิดอย่างไรจึงจะลูกนี่หมดกำลังใจความคิดความคิดไม่ดีถ้าเราคิดว่าไม่ดีก็ไบเบรชั่นหรือเอเนจีไม่ดีก็เกิดขึ้นกับร่างกายของเราอันนี้เราก็ทดสอบแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ไปใช้น้ำให้ทำให้เป็นน้ำแข็งแล้วก็ทดลองแล้วก็เป็นอย่างนั้นมองเห็นได้ด้วยตาหรือว่านักจิตวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งหรือว่าหลายกลุ่มก็ทดสอบแล้วว่าความคิดของเรานี้มีอิทธิพลต่อตอกไม้ต้นไม้หรือว่าเมื่อคืนนี้ก็อธิบายที่ประการชีวิตข้อสุขภาพของเราก็จะดีขึ้นเป็นประมาณ 13% นะทีนี้เราไม่ได้พูดถึงเฉพาะนั่งสมาธิ20นาทีเราก็พยายามหัดคิดดีนะคิดดีก็เป็นการรักษาสุขภาพกายถึงแม้ว่าเรามีโรคประจำตัวเป็นปวดหัวเป็นโรคกระเพาะปวดเมื่อยปวดหัวปวดเอวปวดหัวเขาอะไรก็แล้วแต่เราพยายามหัดคิดดีคือไม่เป็นอะไรนี่แหละนะพอไม่เป็นอะไรแล้วก็จะหายไม่เป็นอะไรแล้วก็จะหายนะอันนี้เราก็พิจารณาดูว่าควรจะคิดอย่างไรจึงจะคิดดีนะเราก็สมมุติร่างกายของตัวเองก็เหมือนกับรูปของตัวเองนะที่เราคิดอยู่นี้รูปจะมีความรู้สึกอย่างไรนะเมื่อร่างกายก็เป็นบุคคลคนหนึ่งแล้วก็เขามีความรู้สึกอย่างไรนะเราพยายามหัดคิดดีนะเมื่อเรามองเห็นจุดนี้นะคิดดีคิดไม่ดีมันมีอิทธิพลต่อร่างกายของตัวเองมีอิทธิพลต่อจิตใจของตัวเองมีอิทธิพลต่อบุคคลทุกของภายนอกหรือว่าในวัตถุภายนอกแม่แต่น้ำแม่แต่ต้นไม้ดอกไม้จิตของเรานี้มีกำลังจิตของเรานี้มีพลังมากเราก็ต้องเข้าใจจุดนี้แล้วก็อย่าประมาทหัดคิดดีหัดคิดดีก็เป็นจุดสำคัญในการพัฒนาชีวิตของเราการพัฒนาชีวิตของเราเพราะใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าเมื่อเราเชื่อพบเห็นกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพียงแต่มโนกรรมคือการคิดดีผลดีคิดดีสุขภาพกายของตัวเองก็ดีขึ้นคิดดีกับน้ำแล้วก็น้ำก็เป็นน้ำที่ดีคิดดีกับดอกไม้ดอกไม้ก็เฉลิมงอกงามโตเร็วคิดความคิดนี้ก็เป็นมีพลังจริงๆนะครับใครมองเห็นจุดนี้แล้วก็ต่อไปก็ไม่ประมาทในการคิดนะคิดว่าอะไรไม่ดีก็ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่ต้องคิดนะคิดนินทาว่าวันนี้อากาศไม่ดีวันนี้อากาศไม่ดีก็เป็นเราก็คิดไม่ดีนะความไม่ดีก็เกิดขึ้นในสมองนะรัฐบาลไม่ดีอากาศไม่ดีสังคมไม่ดี อะไรไม่ดีที่คิดว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีนี้ความไม่ดีมันก็เกิดขึ้นนะก็เป็นทำลายสุขภาพกายของตัวเองทำลายสุขภาพใจของตัวเองนะแล้วก็ทำลายความสุขของสมาชิกครอบครัวหรือว่าบริวารที่เราเกี่ยวข้องนะอะไรไม่ดีนะก็เป็นมีโทษอยู่อย่างนั้นนะคิดดีมีความสุขคิดไม่ดีเป็นทุกข์นะเพราะใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้านะเราก็ต้องพิจารณาดูจุดนี้นะพิจารณาจุดนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญมากคนทั่วตัวไปก็ค่อนข้างจะมองข้ามไปไม่ค่อยสนใจจุดนี้นะจึงจะหาความสุขไม่ได้นะแต่เมื่อเราต้องการความสุขนะก็ต้องเข้าใจจุดนี้นะความคิดนะอันนี้ก็เป็นการศึกษานะการศึกษาทางแพทย์ก็เหมือนกันนะเมื่อเราเครียดมากนะภูมิต่อต้านของร่างกายของเรานี้ตกนะเท่ากับคนที่โรคแอดนะเมื่อเราจะเครียดนะเป็นเครียดเดี๋ยวก็ภูมิต่อต้านของร่างกายมันก็ไม่มีเด็กคนธรรมดาคนธรรมดาก็เราไม่ใช่โกรธโมโหถล่มไปเป็นชั่วโมงก็ไม่มีนะธรรมดาต่อถึงโมโหจริงๆก็แค่5นาที10นาทีแล้วก็มันก็จิตเป็นปกตินะถ้าเราคิดโมโหติดโตกันแล้วก็เหมือนกับคนที่โรคเอดส์นี่แหละนะมีอะไรเสพเข้ามาแล้วก็สุขภาพกายจะเป็นส่วนเลยนะแต่เมื่อเราเป็นถึงแม้ว่ามีอารมณ์ที่โมโหก็ตามนะโมโหจริงๆเนี่ยก็ไม่กี่นาทีนะจึงจะรักษาสุขภาพและทรงตัวอยู่ได้แต่ขณะที่เราจะเครียดเนี่ยก็เป็นร่างกายของเรานี้มันก็ไม่ดีก็จิตนะจิตของเรานี้มันก็สำคัญนะเมื่อเรามองเห็นเข้าใจจุดนี้แล้วก็เท่ากับว่านินตาคิดตำหนิคนอื่นคือเท่ากับตำหนิตัวเองนะคิดโกรธคนอื่นคือเท่ากับโกรธตัวเองนะคิดดูหมิ่นคนอื่นคือเท่ากับดูหมิ่นตัวเองนะคิดว่าอะไรไม่ดีคิดไม่ดีเท่ากับว่าเราก็ว่าเราไม่ดีนะอันนี้เป็นความจริงนะของมโนกรรมนี่คือการคิดนะถ้าเราต้องการความสุขแล้วก็หัดคิดนะทำใจดีคิดดีนะคิดดีถึงแม้ว่าประสบปัญหาก็ให้อภัยนะคนที่มีเมตตาคนที่ใจดีก็เห็นอะไรอะไรก็รักษาใจดีได้นะใครจะทำผิดทำไม่ดีอันนี้ก็ไม่ต้องคิดก็รู้แล้วนะจริงแล้วก็ใครจะทำผิดก็ไม่ต้องคิดก็รู้แล้วว่าไม่ดีก็ไม่ต้องคิดเป็นอารมณ์นะคือคนที่รักสงบคนที่รักความสุขก็รู้จักการคิดนะการคิดก็คิดดีนะเราก็พยายามฝึกจิตอยู่อย่างนั้นนะอานาปานสติหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ พยายามมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวลมหายใจออกลมหายใจเข้าติดต่อกันต่อเนื่องกันในอิริยาบถนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนหรือว่าตาเห็นรูปอะไรนะหูได้ยินเสียงอะไรใจรู้อะไรก็ตามไม่ต้องคิดไปตามนั่นหายใจเก่าลึกๆการยาวๆนะอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวพยายามรักษาสบายใจสงบใจนะอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องคิดนะนี่เป็นเคล็ดลับของความสุขนะถ้าเราต้องการความสุขแล้วก็ฝึกจิตอยู่อย่างนั้นแล้วก็แน่นอนนะสุขภาพกายก็ดีขึ้นสุขภาพใจก็ดีขึ้นนะชีวิตครอบครัวก็จะอบอุ่นมีความสุขนะเราจะทำงานแล้วก็เราเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะเป็นคุณธรรมของผู้ใหญ่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็เป็นคุณธรรมของผู้ใหญ่นะอันนี้อาจารย์ก็พูดถึงมีเมตตาทุกการคิดนะถ้าเราจับจุดนี้ได้ก็ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหมดไปนะความคิดหรือว่าบางครั้งเราก็หัดคิดดีนะเรากำหนดสักชั่วโมงก็ได้นะหรือว่าทีแรกก็อาจจะแค่10นาทีบ้าง20นาทีครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงนะเราฝึกว่าคิดดีก็ได้คิดอย่างไรต้องศึกษานะอิริยาบถก็สบายๆนะอิริยาบถก็สบายๆตามธรรมดาธรรมดาแต่เราก็ติดตามดูความคิดนะเรากำลังคิดอะไรนะแล้วก็ติดจากเราพยายามไม่ให้คิดนะในสิ่งที่ว่าไม่ดีนะถ้าจะดีก็พออารมณ์คิดได้นะเราต้องระวังนะระวังในความคิดเราก็ให้มีหิริโอตัปปะนะละอายแก่ใจกลัวนะกลัวคิดไม่ดีนะเราพยายามคิดอะไรก็คิดได้นะแต่เราก็ตรวจสอบดูว่าคิดดีไหมนะคิดดีดีที่สุดก็เราก็ไม่เพียรเทียบว่าใครดีกว่ากันเสมอกันว่าแล้วกว่ากันนะอันนี้ก็เป็นมานะนะสำคัญผิดว่าเรามีมานะหรือว่าสมมติก็ได้นะสมมติว่าตั้งเครื่องขยายเสียงเอาไว้ที่บนศีรษะนะความคิดของเรานี้ความคิดของเรานี้ออกไปข้างนอกนะที่เรากำลังคิดอะไรก็เพื่อนเขาก็ฟังอยู่นะหรือว่าบางที่ก็การคิดเราก็ยกขึ้นมาบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยก็เราคิดเรื่องคนนี้นะคนนี้ก็เป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็คิดนะถ้าเราคิดถึงใครก็สมมติว่าเขากำลังฟังความคิดของเราอยู่แล้วก็เขาก็สบายใจอันนี้ก็ไม่เป็นอะไรนะเราบางที่ก็คิดถึงลูกนะคิดถึงลูกเลยว่าโอ้ลูกนี่ก็อยากจะพาไปเที่ยวเนี่ยก็ให้มีความอยากจะลูกมีความสุขอย่างนี้อย่างนั้นบางที่เราก็คิดอยู่ก็ติดตามดูแล้วก็โอ้ถ้าลูกนี้ก็ฟังความคิดของเราแล้วก็เขาก็มีความสุขอันนี้ก็ใช้ได้ในเรื่องนี้นะคิดดีได้แต่ว่าเราก็ไม่ต้องคิดว่าใครไม่ดีก็ไม่คิดนะ กำหนดสักช่วงหนึ่งเช่นชั่วโมงแล้วก็อยู่สบายสบายนะไอเดียบอกตามปกติแต่ว่าติดตามดูความคิดในกายคิดแล้วก็เช็คดูนะนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราก็ฝึกนะฝึกความคิดนะเป็นพัฒนาตนทุกเพราะคิดผิดนะทุกเพราะคิดผิดอันนี้ก็เป็นการศึกษาทุกคิดคิดผิดเป็นลักษณะอย่างไรนะก็คิดผิดก็คิดไปตามกิเลสเนี่ยนะทั่วไปกิเลสความโลภความโกรธความหลงมานะอิจฉาต่างๆนะอยากได้อยากมีอยากเป็นนะใครดีกว่ากันก็คิดอยู่อย่างนี้ก็เป็นค่อนข้างจะคิดเปลี่ยนเปลี่ยนนะคิดเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่อันนี้ก็เป็นความคิดนะถ้าเราสนใจในการพัฒนาหรือบริหารความคิดนะถ้าเราสามารถบริหารความคิดของตัวเองได้ก็เป็นนักบริหารจริงนะคือบริหารคนอื่นก็ได้สำเร็จนะถ้าเราสามารถบริหารความคิดอย่างนี้ได้ก็จะเป็นประโยชน์มากเราก็พยายามฝึกหัดนะเจริญเมตตาภาวนาหมายถึงทำให้จิตใจมีความสุขนะเช่นเมื่อเราก็นั่งอยู่อย่างนี้แล้วก็เราก็พยายามปล่อยวางอดีตอนาคตนะอดีตที่ทำไปแล้วก็อดีตคือฝันนะอนาคตก็คงไม่แน่นอนปัจจุบันนะปัจจุบันเท่านั้นที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดความสุขให้เกิดประโยชน์ได้คือปัจจุบันหายใจเก่าลึกๆหายใจออกยาวกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าเราทำความรู้สึกว่าไม่มีอดีตไม่มีอนาคตแม่แต่เราก็ไม่มีนะเพียงแต่มีกายมีความรู้สึกมีความคิดมีจิตตัวผู้รู้ก็มีอยู่นะรู้อยู่ตื่นอยู่เบิกบานใจนะพูดง่ายๆก็สบายใจก็มีอยู่นะแต่สิ่งเหล่านี้เมื่อเราไม่มีอุปทานยึดมั่นถือมั่นแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นไม่ใช่ว่าอัตตาตัวตนนะไม่มีความรู้สึกว่าเป็นสัตว์นะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นอนัตตาการไม่ยึดมั่นถือมั่นนะเนี่ยก็จิตใจของเรานี้คือสบายใจนะเบิกบานสบายใจนะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็จะเกิดขึ้นได้จิตที่ไม่มีอุปทานยึดมั่นถือมั่นนะธรรมะของทางศาสนาหลายคำทำให้เข้าใจผิดก็มีอยู่นะเช่นพระท่านเทศอย่ายึดมั่นถือมั่นให้ปล่อยวางอย่ายึดมั่นถือมั่นให้ปล่อยวางบางคนก็คิดว่าเราก็ขี้เกียจได้ไม่ต้องรับผิดชอบตามใจมันเป็นความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่อยู่ถ้าเราปล่อยวางได้เราก็เหมือนกับทำงานทำ ทำงานให้เจประเทศชาติไม่ได้นะถ้าเราปล่อยวางไม่ยึดมันถือมันนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเข้าใจผิดนะท่านศาสนาสอนว่าปล่อยวางหมายถึงปล่อยวางอุปทานยึดมันถือมั่นในตัวเองนะร่างกายความรู้สึกความนึกคิดเป็นสัญญาต่างๆนะถ้าพูดถูกต้องแล้วก็ขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5ถ้าเกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5เมื่อไรเกิดทุกข์เกิดอัตตาตัวตนเกิดเห็นแก่ตัวนั้นขี้เกียจขี้ฟุ้งซ่านขี้หน่อยใจขี้อิจฉาขี้กลัวขี้โกรธสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากจิตอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในตัวเองในขันธ์ 5ทางศาสนาสอนฝึกหัดนะเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าเจริญสติปัญญาเพื่อปล่อยวางสิ่งเหล่านี้นะการเจริญอานาปานสติก็เป็นอุบายหนึ่งนะเจริญสติสัมปชัญญะจิตตั้งมั่นกับลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็เป็นการปล่อยวางนะเมื่อความรู้สึกตัวทั่วพร้อมลมหายใจออกลมหายใจเข้าแล้วก็เริ่มต้นจิตของเรานี้จะสงบสบายเบาๆสบายๆเกณฑ์สุขภาพใจดีก็จะเกิดขึ้นนะสุขภาพใจดีจิตใจที่ไม่อินดีอินร้ายในสิ่งที่มากระทบนะมีลาภมียศมีสรรเสริญสุขสวมลาภสวมยศยินตาทุกข์นะเมื่อสิ่งเหล่านี้มากระทบแล้วก็ค่อนข้างจะเกิดอินดีอินร้ายแต่ถ้าใจเราดีนะถ้าใจเราดีสุขภาพใจดีแล้วก็ไม่เป็นอะไรนะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวลมหายใจออกลมหายใจเข้าหมายถึงใจเรานี้ก็เป็นปกติแม้การเจริญอานาปานสติหมายถึงเป็นการรักษาจิตของเรานี้อยู่ในสภาพในสภาวะที่เป็นปกติคือสบายสบายสงบใจสบายใจถึงแม้ว่ามีอุปสรรคก็อดต้นอดกั้นนะทำใจได้นะสมัยพุทธกาลพราหมณ์คนหนึ่งถามพระพุทธเจ้าว่าธรรมะที่ประเสริฐที่สุดเป็นธรรมะข้อไหนนะพระพุทธเจ้าตอบว่าเป็นพระนิพพานพราหมณ์องค์นั้นก็คิดไปว่านะคนที่สัมผัสพระนิพพานก็เป็นเฉพาะพระอรหันต์นะคนเราส่วนใหญ่อย่างพวกเราก็ยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์นะเลยถามต่อไปว่านอกจากพระนิพพานธรรมะที่ประเสริฐที่สุดเป็นธรรมะข้อไหนพระพุทธเจ้าตอบว่าขันธิขันธิคืออดต้นอดกั้นนะเป็นทัปปะอย่างยิ่งนะขันธิคืออดทน นะอดทนทั้งกายด้วยทั้งจิตใจนะทั้งกายก็แบบบางคนนั่งอยู่อย่างนี้ก็จะปวดเมื่อยต้องอดทนร่างกายของเรานี้แบบจะหิวข้าวหิวน้ำปวดเมื่อยหรือว่าโรคเจ็บไส้บวยต่างๆเราก็ต้องอดทนนะอดทนต่ออดทนทั้งจิตใจก็เป็นอารมณ์ต่างๆที่ยั่วยุนะอารมณ์ที่แบบพอใจไม่พอใจนะเราต้องอดทนคือไม่อินดีอินร้ายนะสวมราบสวมยศยินตาทุกเนี่ยก็ทำใจได้ต้องอดทนนะคือความอดทนนี้ขั้นที่คือความอดต้องอดกั้นเป็นธรรมะที่ประเสริฐที่สุดสำหรับพวกเราข้อเริ่มต้นมีอะไรอะไรก็เกิดขึ้นก็ตามพยายามรักษาใจหนักแน่นนะหายใจเก่าลึกๆหายจากยาวๆนะหายใจเก่าลึกๆหายจากยาวๆก็เป็นการเจริญสติสัมปชัญญะจิตตั้งมั่นกับลมหายใจนะข้อที่แรกเราก็อาศัยฮีริโอตัปปะศรัทธาเกาะลมหายใจนะจับแน่นลมหายใจนะเพื่อจะจิตนี้ไม่ได้ไปตามความรู้สึกนะกิเลสตัณหาหรือว่าอินดีอินร้ายนะเพื่อจะระงับอินดีอินร้ายนะก็น้อมเข้ามาก็พูดง่ายๆก็ไม่ต้องคิดนะไม่ต้องคิดนะก็ทำใจนิ่งสงบก่อนเพราะเราก็รู้แล้วว่าอารมณ์ถึงอารมณ์นะไม่ใช่จิตนะเราก็อยู่กับตัวรู้นะตัวรู้พุทธังสรณังคัจฉามิก็เป็นสภาวะจิตนะของตัวเองที่รู้อยู่ดูอยู่ดูปางสบายใจนะสบายใจเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้านะถึงจะเกิดปัญหานะใจจะเป็นเครียดเมื่อไรเราก็ต้องเข้าใจว่าเรากำลังเครียดจริงๆแต่ว่าอารมณ์ที่เป็นเครียดนะครอบงำจิตที่ไม่สบายใจนะสบายใจเป็นเนื้อหาแต่สบายใจก็เป็นเหมือนกับน้ำที่บริสุทธิ์ก็มีอยู่นะความเครียดก็เป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เข้ามาเยื่อปุ่งกับน้ำทีนี้เราก็สามารถสัมผัสกับน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์จิตใจที่สบายใจก็เมื่อไรก็สัมผัสได้นะเพียงแต่มีสติปัญญาหายใจเก่าลึกๆหายใจยาวๆนะการมีสติมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นแล้วก็สบายใจก็จะปรากฏขึ้นนะทีนี้เดี๋ยวนี้นะทุกสถานการณ์นะอันนี้ก็เป็นความจริงที่เราก็พยายามสัมผัสบ่อยๆนะอย่างน้อยก็เมื่อไม่มีอะไรมีไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็ฝึกหัดนะอาหารสุขิโตหอมิขอให้ข้าพเจ้าจองเป็นผู้ถึงสุขหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวๆกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าติดต่อกันต่อเนื่องกันแล้วก็กายเบาใจเบาเนี้ยตามปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคตปล่อยวางบุคคลอื่นๆปล่อยวางสิ่งใดนอกแม้แต่ปล่อยวางตัวเองนะปล่อยวางตัวเองเราว่าเป็นใครนะเราว่าเป็นใครกายก็สักแต่ว่ากายความรู้สึกก็สักแต่ว่าความรู้สึก ความคิดก็สักแต่ว่าความคิดเห็นถ้าสติปัญญากำหนดรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้แล้วก็ใจของเรานี้ก็เป็นเอกเทศคือสงบนะสงบสบายใจอยู่ตลอดไปกำหนดรู้นะกำหนดรู้ตัวรู้ติดต่อกันนี้อะไรจะมากระทบก็รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยมหาสติมหาปัญญาอยู่ที่ตัวรู้ตัวผู้รู้นะความรู้อันนี้ก็เป็นกลางกลางหรือว่าเราจะนึกนี้นึกสว่างนึกสะอาดนึกความรู้สึกดีนึกปีติสุดแล้วก็จิตใจของเรานี้ก็เต็มไปตามนั่นนะมันเป็นความจริงนะตัวเราก็มีประสบการณ์ตรงกันข้ามนะอาหารสกิโตโหมิก็เป็นการปล่อยวางสิ่งต่างๆก็เป็นการกุศลนะเป็นกุศลจิตเป็นกุศลทำให้ใจเป็นบุญนะทำให้ใจมีความสุขโดยทุกวันนี้เราก็ถนัดตรงกันข้ามนะเราสบายใจดีๆอยู่อย่างนี้ก็ตอนที่ก็นึกนะนึกอดีตที่ทำให้เราก็เจ็บใจนะนึกเหตุการณ์ที่ทำให้เราเจ็บใจแล้วก็คิดก็คิด